Ngoji nao nikera kila siku, nitabia ya kumsifia mchumba wako wa zamani. Asha bora nikueleze, jambo linalo nikera kila siku, nitabia ya kumsifia mchumba wako wa zamani. Chumba huyo umeachana, na sasa wewe ni wangu. Asha kweli unaniudhi, kwa hakika unanisikitisha. Umeachana, na sasa wewe ni wangu. Asha kweli unaniudhi, kwa hakika unanitikitisha. Fanya niwe na majonzi, jambo hili linanifanya niwe.